شنيبا غانشا كوت نصيكا قليكي نيل ريدا وخريكا براي جنتي مصول من توش ببزوي كفير بقرا وبشام شير بن بريكا شنيبا غانشا كوت نصيكا قليكي نيل ريدا وخريكا برای گنتی مصول من توش ببزوی کفر بگره و بشم شیر بن بریکا اوه او ما تمال دیه زینا بران بران بواست ازو دلیکا سلاحی تو برا کم دین و ایمان ایش دایم نگال ابل شریکا اوه او ما تمال دیه زینا بران براو بواستا زو دريكا سلاحي تو برا كان دين و ايمان ايش دائم لقال ابلس شريكا يعني كذب قرآن بيد نزاني لجيني خوش دوني اي ببريكا هولنا لمولاتي در فرينا بلنگی برزی تاکبیر سرسریکا یعنی کد با قرآن پید نزانی لجینی خوشی دونیای ببریکا هول ظالم ولاتی در پرینا بلنگی برزی تاکبیر سرسریکا ربینی تنگی دونیای بحلینا سری بگرو بناو خواهش حریکا پره خاتی بجیرا حکمی اسلام ببونی خوشی من عن بریکا ربین تنگ دنیای به حلینا سری بگرو بناو خواهش حریکا پره خاتی بجیرا حکمی اسلام بابوني خوشي من عن بريكا برام بو خود مصوغر كباشت بشم شهرت ندار قيسي بريكا اماري قلواش مجدي لاهيد بشاوان التماشي روي حريكا.